saat tezde örterem gül çadıra, bavulsuz hambacıya diyerem bayramımız olsun da mübarek. Diyerem, diyerem bayramımız olsun da mübarek. Diyerem, diyerem bayramımız olsun da mübarek. Fatmacra nabzeyleyi haracide büyük kızı, hem emmeci hem baldızı, örte bir de al çadırı gül kırmızı, sevmeni paylaya bayramda mübarek. Sevmeni, sevmeni paylaya bayramda mübarek. Sevmeni, sevmeni paylaya bayramda mübarek. Nişanlıdı Gonca gelip evlerine, el ayak bellerine, diyerem bayramımız olsun da mübarek. Diyerem, diyerem bayramımız olsun da mübarek. Diyerem, diyerem bayramımız olsun da mübarek.